Jesus ini miba na bane. Kita miba mian pi jado. Aku le boleh udin aw. Kita lulu ugu guru a. Cetau besu muzu juga tu. Iza lampi buzo guru abadi. Okay. Jono mu jono han jono senlawu selat ini no api. Selain dapat guru mending sakin. Cetau dapat guru mending sakin. Toda sih yang ni ya wira pi dia mian ya toda ayu ne. จะนอกจากนี้ได้ยินคำเมืองกุ้งสุดเลยคนยืนเลยทุกคนได้ยังไงเนี่ยจะนอกเลยเนี่ยแต่คุยได้ก็ได้เช่นไอ้เนี่ยอยากได้ยินที่นี่สกัดเบี้ยวกุ้งอยากอยู่ในจุดมองเจ้ามึงยังเป็นอะไรแต่เช่นคุยได้มาสกัดเบี้ยวเลยเนี่ยไงกูรับพี่เบี้ยวสุดเต็มพี่หัวกุ้งไปจากสิ่งมาเลยกูเดินเส้นไปสักหลังอ่ะรัฐบาลนี่มีกูไปส่วนสิ่งเลยไม่รู้เที่ยงยุสักขันซามีบาร์เลยเขมียะแต่มีกูก็กีดาระดับพี่ ไอ้นั่นก็คือการรู้ลู่ได้ลู่ได้หาลู่แบบพิเศษแต่ดูว่าแบบพิเศษมีบอกว่ามีบีซ่ามีอะไรอารมณ์ไม่เปล่าคงเว็บบุบลู่ไม่จูซ่าจูซ่าการเสียใจกับตาป้าสุดลู่แต่เนี่ยเช่นเดียร์มาโร่อามาเจเนตี่มาอามาเดียร์เนี่ยเดียร์อามาหาปอลายาสเนปคิดเดสุดเลยสยบพบยังวิญญาณที่มุกยันเนี่ยจะบวชแต่เสียนท้าเนี่ยนั่งลงน่าเชื่อลู่ด้าสยบดูเย่ มันเอาใจบอกว่าดัตนาลูกกูเลยดัตนาอีสัตย์ที่เชิงกาลาดีมาแต่งานสากลนี่จะถูกพี่เพราะว่าเลสองกงนี่จะถูกพี่ยาเลยจะมาพี่บาร์เลยโลกามาแล้วเขาดีเยี่ยมยูนุชีบาร์เลยจริงแค่ที่สามยังกูมองนี่ยามาเลยเช่าหลังนอนแล้วเขาตั้งกูพี่ได้จ้าบาร์เลยนอกจากจีเซลูโรขามยูนิงเลยเชื่อชาดอนแล้วเขาตั้งมิวกูพี่ได้จ้าบาร์เลย ลุงสาวพี่ชวนเย่หมอโมขานั่งเลยปีติแล้วเขาตั้งกูจู่ๆจะจับมาเลยลุงไม่รีซาชิจูทอปน่ะอวบไปลุงสาวขามยานั่งเลยกงพี่ชิจูตัวสุดแล้วเขาตั้งยากูจู่ๆจับมาเลยโอเคจะน้องกูเดินเส้นไปสั่งมาแล้วเขาจะมีมีกูจับมือยืนใส่บุกเรือลุกเดียวอย่าจังหูเดียวท่าบาร์เลยสั่งหัวมาโยสั่งสูมาโยตู่ตัวมหุจะน้องสักกงอ่ะ 三年也是啊，给咱们，俺那边也在叫么，忙的包围六朝人家，被咱个搬家查完了，恁那拉拉地公他的都不话，提前写记的不，季节看那拉的，看那些的库嘛，都过来扫地边了，他前写记比松多个人，那口地吧，都搬家查完了，这个破边个的，本来那口俺牛山牛谷地吧路了。 搬家当看见，哎，三那毕竟没是个小娃娃，看没？你的那口干牛外皮皮，太脏了，输那口干的裤裤了，都加下来没路漂亮，他吧？给，都不一大个，不如那口干牛外皮皮没输啥个哟。真好，不一大个，你的那一扎扎烂皮嘛，不如那口干牛你阿没输啥个哇？得亏那条人上啥几家把走路，真好，咱刚三年是要给咱们忙也不咋，搬家来不要紧，好个看没？ 前所未有的苦地吧。明拉是给咱们对，土豆皮毛给毛皮我也不忘，咱们拿去的。 ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကံဝင်ခမ်းမကြီးမှာအခုစီစဉ်တင်ဆက်မဲ့အထူးအစီအစဉ်ကတော့အရှိတောင်အာရှမှာအထူးအကြဆုံးဂီတမှုစံနေရဆရာတေးသူအစိုးရဖြစ်ကြော်ကြားသူများစီရင်ထဲမှာတဦးအပါဝင်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဂီတပညာရှင်မန်ရဲ့ဧကံပြေပျော်မှုအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအစီအစဉ်ကိုကြွရောက်ချီးမြှင့်အားပေးကြတဲ့နိုင်ငံတကာတန်ယုံအသီးသီးကဂုံဒူးဆောင်ဧည့်သည်တော်လူကြီးများများကို၎င်းမြမဂီတအနုပညာရှင်ကြီးများကို၎င်းဒီနေ့ခေတ်ကိုကင်လှုပ်ဖန်းစားနေတဲ့နာမည်ကျော်လူငယ်ဂီတပညာရှင်များနဲ့ရတ္တအနုပညာကိုလေးစားကြကုန်သောဧပိဒပေါင်းကိုဂီတပညာရှင်မန်ကသူကိုယ်တိုင်နှစ်ပေါင်းများစွာဖန်တီးတည်ကုန်းထားတဲ့ရတ္တမြောက်တချင်းရှည်ကြီးတပုတ်ကိုသူကိုယ်တိုင်စံနေရာတီးပြီးသီးဆိုပြမှာဖြစ်ပါတယ် ကျောင်းရောက်လာတဲ့အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်အားလုံးကိုလေးစားစွာကာရဝတ်ပြုပါတယ်ဂီတလောကမှာမန်ဆိုတဲ့နာမည်တလုံးကိုအမိတညာပြုပြီးဂီတအနုရသတေးချင်းများကိုကြိုးစားဖန်တီးမွေးဖွားနေတဲ့ဂီတမှုစံတရားဆရာတေးရည်သူတေးဆိုသူမန်ဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်ပါကျွန်တော်နေ့နေ့လာလာကြိုးစားတီးဖွဲ့ထားတဲ့တချင်းတပုတ်ကိုအခုချိန်ကစပြီးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တီးခတ်တီးကျူးဖြော်ပြပါတော့မယ်ဒီတေးချင်းဟာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ကျွန်တော်အသက်နှလုံးကျွန်တော်အသွေးအသားကျွန်တော်ဘဝလို့ခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီတေးချင်းဆိုမယ်ကျွန်တော်ကိုပြန်လဲပေးဆက်စေလိုတဲ့လက်ဆောင်တစ်ခုကိုအနှုတ်ညွတ်ကျွန်တော်တောင်းခံပါရစေအဲ့ဒါကတော့ဖြစ်ရင်မိမိရင်မှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့မတူကွဲပြားချမ်းသာတဲ့ခံစားမှုမျိုးမျိုးကိုအကြောင်းပြုပြီးမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာသဘောကိုဖော်ညွှန်းတဲ့လက်ခုပ်တံများကိုပြန်လဲတုံ့ပြန်ပေးကြစေပါရခင်ဗျာ။လောင်ပြောင်သောလက်ခုပ်တံ၊ချီနူးသောလက်ခုပ်တံ၊ချီကျူးသောလက်ခုပ်တံ၊ဆက်ဆုပ်ယွန်းရှာမုန်းတီးသောလက်ခုပ်တံမိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာလက်ခုပ်တံများနဲ့ပြန်လဲကျေးဇူးတုံ့ပြန်ပေးကြပါ။အနှစ်30မြတ်ရှည်လျားတဲ့ဘောဓဒနာတစ်ခုလုံးကို၃နာရီကြာမြတ်တီးဆိုပြမယ်ကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်ပြီးဆုံးခဲ့ရင်ဟုတ်ကဲ့တချင်းဆောင်ရင်ဟာလက်ခုပ်တီးကြပါသွားကြည့်မှာကလပခံလာတဲ့ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးလေးပြီးဆုံးသွားပါပြီလို့စာတမ်းထုတ်မယ်အချိန်ပါပဲဗေဒီနေ့ကျွန်တော်တန်းငယ်ချီးနေတဲ့တောတရှင်ပြည်သားများရဲ့လက်ခုပ်ကံကြားမှာလက်ဖြတ်မှာရွှေသီးမြေကြီးမှာယန္နာခင်းကောင်းတဲ့ရင်တွေပွေးနေတဲ့ဂီတပညာရှင်အကျော်အမော်ကြီးမင်းဖြစ်နေပါပြီကျွန်တော်ဖြစ်နေပြီဖြစ်မြင်စေချင်ပါလေကျွန်တော်တချင်းကိုမျက်ရည်မကျတဲ့ငိုချင်းနေဒီဆိုရင်ဖိကတော့ဒီချင်းနာမည်လေးကိုကြာရဖိပြုံးလိမ့်မယ်ချင်းနာမည်လေးက Sidio Kaga Dunsana Baba Hutte Don't get it in the Sid Yoga. เฮ้โอ้ใหญ่นันตาเรชูเลสันเนซงใหญ่นาเวสะคันตาลิจิโนเฟซีกูโบจิโนโลตาบะทะเมซาโบปะสันเลเมียซูเจคะจาวา อูรอตลอดจี้รอโกจี้รออม่าจี้รอเองอมลีดอตองนี่เดคลีลีก็รอผิวๆซินๆตะนากะมาลีดออเฮ้ตู้เฟซโซเดตียอท้อนี่เดตะรองซาจี้กะพี่ปี่ดิตะแช่ๆยีนี่ตะลองๆเนี่ยอมลีอ่อนะลุงนาจี้กะก๊อกไล่ดิอนุจี้เอ้กูอมลีตะลองๆจี้จี้อ่ะรออ่อนะลุงนาไล่ดาเด้อะฮาเป็ดจี้อันนี่ได้ตองเพ็ดลาดิเอ้ดีคลีก็ดีลูจี้คลีหุ่กฉิมมาหุ่กมาเอ้อีหนอคลีรอตะนาบาเด้เฮ้ ดีลูจี้เจียราจัดตีไม่ใช่ไล่ดาเฮ้อืมๆคลีตะนาหลุปะสันเลแท้จินาดาวอนามากะเยบ่าวอูเอ้แกบ่าดิมาบ่อจี้เซเลกองมาเมียนลุแล้วไม่กองมุขินเมียลุหว่าก็โหมาจี้ซาซากองตอกเวยย่องชะเลเนี่ยมุ่งเดซีเดรี่เนี่ยซาตองนี่ยะเนี่ยดูดิกูมาอ้ามะนาวโอเคตั้วๆๆดีเนี่ยมาละมะนาวดิดิเนี่ยตั้วตองยะตั้วยะมามุดิเนี่ยมามุดิชิ้นเตยโอเคเคเมียโอเค ก้าวมาดิก้าวมาดิตั้วมาเมตั้วมาเมลาลูเล่ทะโอเคเบบี้โหโหซี้ที่แบบกูตั้วจะอ๋องกวยลาลาตาลาโอเคโอเคโอเคตาไปสอลอบิพี่ยอโหซี้นั้นเนี่ยหมอตุนยาซ้อรอดูเนี่ยรอโอ้ตาเยโหแบบไถ่จ้ะรอปะสันใหญ่ตาเวซะบ่ลาลาทะทะทะโอเคพี่ เสสะบวยเม็ดนึงดีตาละพามะตะเรียมะละละหึโยมชาตะมุตอกปิสุปะเพตะนะมะสายะวะมะนาปะสะหะลุมะปิวังงะปูสาตะกาช่องเจ็มมงจา ตรงญาลีนี่คู่ปะมาบังดลาเมเปียวนัชเวโกลันชีลันชีโหตะโคว่า ยอกกะบ้าตองเวมองมะมะเมียนมูเนจนอจาวะอโกจี้รุอม่าจี้รุเยดุขขิระจนออเปนเนจนอมะเนซามะซาดีรุทะเมนโบเลพี่ๆเปเกนซุนเจคะจาวะอู้รุบะบะตุโกโกรุมะมะตุเยเฮ้กองตารุงโหตะรองละตาบะกุดุขวยน่ะชูตะจายองกวาบะแลแลจนอจาวะอโกจี้รุ เอ้อเดตากว่าตุ้ยเนี่ยตั้วชุตั้วจ่ายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะมาซ้อชุชุชุชุชุถ้าเกิดว่าชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุชุช ได้สานิยมเหยอกเลียยอระกาไรงะ nga yoga ne nga yuk a sin yi go ji ji bi lu ri ga pa san ma the chin ya de a pyin mong thout de tu ga thout khwe ne shu tai de tu ga tai oh taung sa ya de bo wa ma daw pe du ma ma ta na ja de a pyin ma ta tha ja de a pyin yit set lun ya ba bi ye kwa da ri ya nga a pyin nga a pyin shui o da ri ya ne a pyin shui o so de nam me ne lai au shui o bo thai mwe la de ta the ta shui o a tau a sa a pyo a pa lun ke lo mai ma phit de tu ga le nga sai ne te nga nga cha daw le khu ma ya de a na ji yoga ri swae pi chi san di nyi li ne khwa swae pi taung sa ni ya de ta taung sa yi shui o bo wa shai ni ha ba ga la ตาสารวะอีพี่ฮะตาไม่เสร็จไม่ย่าได้พี่โหก็คุยแล้วชุดได้ดีกะม้องลุเนี่ยตาชุดนี้อภิรุดียวากะนี่นำไม้ละวุ้ยได้ยะท้าลั้นไปกะยวาเลโกเปี่ยงพี่ตองจาบาซุกว่าแกไปเถลุลุเลยฮะทาก็เฮ้ทาๆโอเคพี่อ๋อลุเลยเย ตุ๊ญะเนวะลุบาทุมาเลมูโหกะปูชวยลาเมเยตะมินเปรีวาหินเปรีวาอะลุปูดาเยวาลุกะเอมา มวยเย่อเปกลูมวยนูอ่าเย่มาเอามาเปาะเปาะเกยเนเปาะเปาะเกยเนเปาะเกยเนพี่พี่ช่วยดิพี่ตุกงนี่ย่อจ่าเลยพี่ฮะลาลูลีลาบลูลงมั้ยพี่อเปรุขัดตั่วตั่วชอกจ่าอย่างล่ะ ตั้งแต่กูเกมเมลุปอกไว้อภิเฮ้คลีโลมินุเต็มมายังยังล่ะกว่าเอ้มะลุจาบาเนกว่ามะลุจาบาเนจิจังอะกูงาตาลิเนผู้ปอกตั๋วบิมินุเป้มาจ้วยมาซ่ายามเด้อโบวะบาคลีโลยาฮะปอกตั๋วบาเพ็ดแล้วจ้ะขนาดนี้ก็บาละฉินโลเลยอะกว่าไอ้ตองไอ้อนุจิโกบาปอกว่าแกกว่าแกกว่าเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเ di kau melon ni kau tiada, mung mung kau kau kat di sini, tadi jodoh kau me kau me gua. Oh, pihiti rohki, pihiti tangga, tuhiti tangye, dia mau belau piyo ayo. Hey, di lom lo jalan ni. Ni no teh mai yang jawa lah, eh? Di keliri. Anak apa jasa? Apa jasa? Apa jasa? Cita tanah barek wa, menu ni ye ye sese cita. Keliri. Eh? Kebab siapa ni? Dah, Uji. Eh? Enak tua le. Ah? Enak tua dia. Oh, cuma pi ali, tuh itu biru ni kau ibu yoga galai si, naji yoga galai si, di jare cina masih je keliru ka, kene paulu, tuh itu ye ye ne, pi ali kau, pi ali, di lo lo bali, cina apa sih tadi me, kau mie dah buat ayam leu lekhe, no, oh, cuci Pan cium mula mula. Beku bapa mana? Uwe. Beku bapa mana? No. Da. Da. Beku pan. Jangan aku lepas wa. Jangan aku lepas wa. Ma pan mau ngan ye. Ma pan mau. 没皮皮过来没怕木，他来过来没怕马虎。我看谁太白么喽？哦，那边的猫你来，伢一追么喽吧？ 对呀，我对伢一追么喽？好了，哎，好好，大叔爷，拍来来马呗，我追么重要，就那个皮皮哥。盼啊盼五爷，我爹娘几十年，所以大大哥陪陪哥，盼啊盼我，盼啊盼我，五爷，五爷，哈哈哈哈哈哈。 哦。我你那么个背的路的啦。 我给我。 嗯哼没得到背面路里呗。 好我啊。哈 哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 哈 哈哈哈哈啥啥啥啥啥 ,OK, 喂 猫你挖啥对了。啥里我得去哦。爸妈阿娜们你来哦啥啥啥。 姑哥就那我没有考拉比为啥没好了 好的。 苹果他都骂了你。嘿咋说你呢见到佩佩那块佩没来来吗 这路是点忙佩的路也。没啊可累死了先别路了被拿来没听吗这路怪。啊哭地内拉没也他呢没佩佩过阳光没有过夸大没。后妈是要我刚刚谁用刚刚的是点不拉。没佩佩也有别身边骗你的。好啊那一要嘎过顾佩奶奶谁用你的苦吗多爱他们路怪。 见到我 嗯哼没教你呀杀戒呀路片哦路呀大的阿龙哦我打完就把你回 不要看不到不要看不到 不许哦呀谁给我电话上马家谁给我电话上马 OK 那么说看你阿龙爸爸你不忘马的被堵住那么差不忘送你家宾过来哭诉见到了他妈讲一开的看你爸的过来看你不知道路上看你过来了那就叫他哭哭谁有得哭会也得哭压来的呗可怜我弄下来呀我学我可怜我弄下来 刘玲 可以啊 刘玲妈妈你给我打 OK 皮皮 这个人快过来了妈妈我快努力呀提结束先因为你接生了打了杀了白亚门贝贝贝贝脚下来我还没摸拉打贝贝贝贝多没拿打贝贝也打击我贝贝这种没打 贝贝贝 打 贝 打 打我们抓个吧贝爷 我不理打爷 打贝贝那边都年轻那啥你要咋么杀你呢包庇的呀皮呢你那个人我说哎呀让啥一手臂就你还嘴给你抱来见到看见吗见到别哭我管你要是真的皮皮皮皮 有吗你有有就他妈表示了你吧这种呀看来有没有当然啥呀你呢啥呀吧就打我就没关了就打我就没关了就没来着呀路雷路雷不给你们多少打不给你们多少打 别骗了嘞也他来踹到没 啊 阿龙就时间比比爹妈无血无他们的狗龙来弄几啥弄几来啥地的血血血血的浪浪的他们的哪几脚的他们的狗他们没接不拉呀没接不拉 呀 小呀呀个小的咖喱地克里我的哪路不上北京的他没娘里把你追见到他们要个一个哦那龙哪个把毒马哪个切用的毛布亏那袖带弯一下弯给那抱把那围那不光来呀把那围那不光来 चिरो ताली गोली रहो, चीनी चिरो मचीलो भाई भाई। खमिया पार कौन सा रागो, खमिया चीजे ने सोये, चौने ठागे, चौने ठागे, नो, ये था वो ये सीज़ लाई तो आवाज़ या, डामा पाके से या पाके से, हे, तो माँ ने गोई ले, डीपोई ओ कौन है तो कूबो, त्यां ऐसा बा, ये मिया, नो मिनु वाले क्वाटे के डाबे जोमनी जाता माले गेने पाउठारे डायारी ने लाले शॉग ने चारा मुझे तू भाला ने तू ये था वोटे नहीं मामू हो के क्वाहु गुरांग डाउ मासी दे हु काट कूने टेले सा टेले सा टेले सा ए तू रे उठे बिरो पेले क्वा क्वा लुले लुले लुले लुले लुले लुले लुले लुले लुले बे बे बे चिरो को मुझे जाने दे यार चिरो को मुझे जाने दे चिरो मलाई लू चिरो मलाई लू चिरो मलाई लू चिरो ओ यार चु चु यार हम भी आएंगे नहीं बाती चु मलाई लू क्यों कुछ ना हम भी जाने दे यार ता लूले ये यार मलाई उसे ओ ये उसे ओ हम यार तो रो ना मेरे लूबे ओली ताली ये थारे पीले सांगवा चले ना ना ना पीले ताली लूले ตุ้งเลยได้ยาลาบีดีเมพี่เพี่ยเดียวโอจิโกเวแต่ไงไงแต่ไงไงเนี่ยช่างของงานเลยซาลาดาเวเมพี่เชนี่ก็มาเด้เด้คนนี้ตาอุดองอังเกิลพับยาดีเลยเจ้าพี่กูได้ยอมไม่ได้เวอุ้ยพี่เดียวจิเมไงแกดิโลโลกว่าเมมาเลยวาดนาบีซ่ากาสิเนี่ยได้เวเมพี่กูอารมณ์ยิ่งพี่พี่เขาหูดองอ่ะ अंकल सी हाँ सानी आहाँ नहीं गो सही पी ले जाओ पार्टी सा तो नो ए लेसा लेना सी डे लो अंकल का यूसा या ये गीता जाऊँ वे अनुपिन्या जाऊँ वे मा ठों पाउट डे अनुपिन्या सेनी डे आउ पिला आउ अति अंकल बो बी डो तेंबे में के बने लेता हाँ कासू तारु जेंगों दामा पी मा बो ए बो गुआ डाबो बो देने चिंचारो बो जा बो नो के डीजी सामाओ, साने आई गो डीजी सां, नो, ता अपो पामियां लेटे देगा, सल्ले ठेन तेन लारे, जामां साने आ हाऊ नी गुआ। Thank you. Kita ini punya sendiri ma. Kita ini punya sendiri ma. Lekukan ni, obatkan ni cara kan ma. Ini punya dialoga loga. Tapi sunyi ama terus sampai tak ada ma. Oh. Alu adi dia kipnya ada mimisau mimisla adi. Wain wain leh ni dek ma. Cikir lete ma. Kana lete ma. Sangan ni jokala adun jusa kere. Dini ngaya jala. Tamanya dudhagli pedlu miga piang biroga. Ma yeksa natra. Ma sure namet lune. Hong hong tau ni dek. Nah, pin dia lah. Hahaha, Dule, pada dua bit bahaya ni dah lekwa, eh, heh, dia outeh piung si si ni, ni si ma kau ni ya lah kwa. Ah, oh, bama mau bawa dia di? Tanya kat tiga le, stage show jauh ni tu senja ni lah ba. Oh, tashi kat di dua le, tiwa ni lo, biar ni santo, kau ni ada li, jadi, jadi tu no. Jadi ciri no, bayam le dedi ye, bayam le. Pedlu mau dore, nomen to kau me. I'm nomen to kau nowadays. Dama mau ye, mampu. No dedi no, no no no dedi. Amali ini dia. Tengok dana kari ne, baby jori belak belak wang wang leni sama si. Kuku cipta ke, hari ini dia. Kuku buang ke, hari ini dia. Amali kuku ye. Jalan di sekarang ni lu, kira, tapi aku ku tuisin lu ni. Hala. Tu siu tni kolak ya mili, tapi ane ku ku pi tapi ni. Tetapi lu tu mukun le si seni, komuni ni, lu ngai ni pengsan kare, ujozo am subi me, tapi ane lu ngali, si bayi ada sama, lu ngamau bu ku ku ye, tapi anu pinya ane lu ngasi li, ku insili li. Kuku ne insli ye jang, pipiu alam tiaw pio pia laypi. Pia, belu belu, amali dia. Hodoh. Ira madu kabe. Papi lu le kuku, insli u macam lu lai, insli u tikele macam cino lai pio sa pio li. Hupu. Honda lulu, honda lulu. Mangali. Ngaji de insli ye piga, ngaku jibu le sura ga. Ma, membawa balu di dulu. Tiba hari mau, nak sebuah time, salut tau ma, makau nain de. Tetapi ma, kita loga malay, cikye kena tu ma. Ha, hancur lagi dulu ma ye. Minum aku juga ma, cisa, ma isha nata ma, balu lepet le. เอ้ยกูที่เด็กเป็นยังไงมันสูเรนนั่นแม่เนี่ยเลยบารมีชูจงเว้ยอังกฤษจะคู่ซีเซนท่าเลยกูโอเคอังกฤษเลยเขามีปัญญาระดับเดียวกับกูในงานบ้านสมุทรตัวบุรีมีสิจินาจิลูเดียวกับโอเคมองเนี่ยตมีรู้กิจสาวอังกฤษที่บีบีอังกฤษวัดดูบารีอังกฤษซาซาอย่าอารมณ์ตาวันอยู่บารีกูแทนคิวอังกฤษอารมณ์เนี่ยเมื่อไรแล้วจะไปพี่อังเลย อังเกอร์ฟันที่เป็นไหมเอ้ยน้าพี่รอเขามีดูดีอะไรสิด้วยกูในงานยากะมาอยู่บีเสียดาวอาเซียนไม่เข้ากูกระบะเส้นดำมีเส้นฟอนิออเกสต้าลูกคอเร่พม่าตั้งสูงตีวันนี้จะคู่กูเลยอังเกอร์ตีทองไปไหม มิ้นท์อะไรจ๊ะเอ้ย ไอ้ดีดอแต่มิ้นท์สันดาก้า แต่มิ้นท์สันดาโร पीने कुकू ने पी तो मिया पी रहा है वो फूला कुकू चना ठुक जाओ जाम लो बाबू आंको चना बहुत वे अकाउंट दों दे जी बे बीचे बीरो का प्योर है मिंगला जगा पे मला हो बी यार ये नाउ टकू था बी प्योर या उम्मी हो के प्योर लामे शीला लाजम पटमा बालों मा आंगे ने मगे या मगे नाउ पिटे असुया या शी भाई लुगुंग ने माइंगा โอเคมื้อเนี่ยอนุปัญญาကိုလေးစားရှင်းပြနေကြတယ်နိုင်ငံအသီးသီးတန်ရုံအသီးသီးကလေ့လာရေးအထူးအသေးတော်တွေဒီကနေ့နာမည်ကြီးနေတဲ့လူငယ်ကြီးတဲ့ပညာရှင်အားလုံးကိုဖေးပြီးတော့အနုပညာရှင်မန်ရဲ့တကူတော်ဖြစ်ပြောပွဲအမြင်တက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ပိုင်နဲ့ဂန်ဒဝင်ခမ်းမှာပါဒီတက်ဖြောပြီးအစီအစဉ်တစ်ခုအင်္ဂလိပ်လုပ်ချက်တယ်အဲအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါကိုအမြင်ဆုံးစီစဉ်ပေးပါဦးတိကောင်းတ Oh, ngah pi pi dulu, ngah belu pi am lah. Anaji yoga swakan ni de, mesti nalo kue ni de. Siu moga duki da uji gu, ngah pi balu lenyu tuh pi alai. Ubi pi am le. Tala jije kana caca ni de nubinya sih mang. Tika jatuh apa? Tika jatuh mana? Mee. มิเชคว่าทําบ่มิชิดเจอินสิดีกาเมงเบลุเทมเลอู้จ่อซออองาก็อนาจิโยกาชื่อเดดอนซานดาเยตาเปตลูซูรากูตีตั๋วแกยินตะเพียงเอริอู้ตอกองก็เวงาอภีลูเปาะเปาะไล่ย่าเรามาบ่อ๋อฮึกแกงก็ฮึกแกโอ้อู้ชวยอู้ซูรากะเราจนอภูบา Kehau kita punya sini tu ba, kualon tua syara garap ini nase, okay okay okay, ane nase, joshi tua babi kemana? Okay, jono dari ka, mita yang manji utto kau ni, memang kalau jono ngengere ka ni biro ba, oh, sun tua re kemana? Oh, okay, okay okay. ไอ้เนี่ยมึงตาเจอตัวอยู่ตาว่าไงมาส่งลงกันดีจ้าไปก้าวหน้าป่อตายเองแม่เพเพอู้ช่วยอู้ยอเดี๋ยวดีบ้าแม่งโง่มวยอาจูนัดตัวละป่อเอลี่แม่เพเพยังอ่ะไปดูสุรายเบบัวดงอ่ะป้าสุรายแต่กูเสียวมาสิเดสุรายอ่ะเพี้ยมมาอาลงปิดดูฮะตลอดกาลงมาเดี๋ยวดีเดียวไปสิเดสุร้อ ป้ามาปูเสียมาลูกดีกิสันปัตติปีแกลูกเสียสิดาเสร็จลูกต่อตาพี่ๆเปลี่ยนตัวอะไรเอาไหมเนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดินดีจะล็อกกันลงมางาพี่ก็โดนสนะนาจิโยกันเลยเมื่อสิ่งนักเวรเลี้ยงไม่ยากดุขิดาง่ากันอังเกิลอุตตะกองยังมวยซาตันสุริอภิปังกูตีดูฮะ อังเกิลเดี๋ยวดีอุตตะกองเดียวไปสิรับเลยเดี๋ยวดีอุตตะกองว่างาบุชิดต่อชิดชาวาเรดีชิดชาวาเรดับบี้เบ้ลูกด้าสุรามพี่ว่าไงบุพี่ว่าไงบุดีดีโมยนะพี่แต่เนี่ยมาพบแต่เนี่ยงาจีจีเดชันอะไรค่ะตั้งอยู่ประเทศตะมักลีพี่ลาเด็กค่ะอาจจะลบภาษีดีเวลาบี้ เมื่อเนี่ยงาบัวอติโซอติห้องบุจักกันดีหรอกงากูทุกข์ละหลับจีเป็นไงดูฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดีอุตตะกองเดี๋ยวดีอุตตะกองตุ๊ดเดียวไปสิมาไม่พัลลุมพัลลุมดีขึ้นยืนดีเมื่อเล็กลูกขันนี่ละ อันนี้มาสู้ยันนาบงจีบอกันอาเสดก็เอจูนเลยเมื่อวิจิกุทุจัดตัวอ่ะสกัดลงเดนเนี่ยพันดีในส่วนเดียวกันเมื่อเดี๋ยวอุตตะกรรมไม่ใช่เลยเมื่อบาลุ่มเลยเมื่อบาลุ่มเลยโลกาจีนเนี่ยเมื่อกูตัวก็สั่นละจีบินในเนี่ยเดียวเท่าตัวฮะดูเบ้ดูเบ้ดูเบ้เมื่อบาลุ่มเลยเมื่อ Balong le, men, balong le, men, balong le, men, balong le, men, balong le, men, balong le, men, balong le, men, balong le. โอเคโอเคกิจสารบีบีมิวไปยัดทับทับตัวจริงยัดทับตอนนี้โยบีงัดตั้งแต่เบ็ดดูมาจ้าเลยมาโมกุน้าสังงานนี่สุนีล็อกยัดทับเส้นลามะยันนานายกฮะโตเบดีลังโอยัดทับลามะโมยัดทับเจมิโย พี่มาพี่อะไรกูเอ๋อังเกอร์พี่เนเน่มาสิมาเก่ามาบุสิมาเก่านี่จะกูกูเอ๋อินสลีพี่กูกูจะรีจะทายจิกันมีตีตัวอะไรสุดเด็ดทิ้งทิ้งสารีมาพามีเรนี่อะไรไปลุกพี่ตัวมาไม่ตีหูกูกูเลยตีตั้งนานแล้วเว้ยอังเกอร์รู้กะพูดได้ภาษาดีไม่กูเอ๋อโอเคแต่ยามีเรนี่นานๆยิ่งมูลเลยไปลุกไปลีบ้ามาไม่มีใจบุ๋มหรอ แต่พวกอาม่าจะขาดรถตีใจอาม่าดูดีกว่าเว้ยอ๋อดันเนี่ยพี่บุ๋มพี่อุ้มมาอุ้ยอ๋อเดี๋ยวบ้าฮังเกอร์เลยจนเราบ้ากันสับพี่อาม่าดังมาตีบ้าบุ๋มฮังเกอร์เลยเอรินยังกันเลยจนเราก็สตีชูดคู่ตัวนี้ได้ใช่เดี๋ยวก็เลยมีท่าอาชีพใหญ่ตามมาจิ้มปาร์เอ็กคัมบอร์ดคู่กับโมจิโชว์มาตอนเราเล่นมูบีเราก็พยานลาเดลูจนเราตีอาม่าเลยอ๋อนู่นนี่ใช่ไหมโอเคมูเห็นท่านนั่งกันอาก็ไม่สวยเสียงนี้เดียวกู อากาศฟงเสจีโดอุตโตกองเย่ขานากูเรม่า โอเคเป็นสตูจีจันดายาตรงเย่ดูเย่รูบิโอบาลาขมิ้นขมิ้นมันนี่เนี่ยพูหันสอดท้องอุตโตกองฮะยะท้าเจลูเวตีตีจงเตี่ยวเย่ไปโยกะเจ้าเมตีตีพี่มันตะคู่กูรอยาบุลูเรไอ้ที่ด้วย เมนูดูดูเย่พ่อจีทาร์เรตาวินยูนี่เร่ปีดูเย่ตาพ่อจีสุระมันได้ยินทุกข์พี่ปอลากระดาเป็นโบราณฉะนั้นน่าเลวเลยสักคำดีนี้เป็นพ่อจีวิจารเช็ดจิ้วขอตัวบ้างไหมเอ้ยอย่าวิจารสานี่เย่ร้านเนี่ยกูเลยเทไปเลยแต่นายด้วยอารมณ์พิจิตรสาวยาเข้าไป เป็นอะไรเชจีอะไรเสียอันสวยดีบารีเดชาระเนี่ยน่าบ้าบล่ะเสียอะไรเปล่าที่ลูกกี้สามีว่าอันสวยดีบารีเดชาระกี้สามีหูเสียเองนายยิ้มสวยสลาร์เด็กจันโอชาลูดุยลากันเลยเป็นสตูฮอร์ดีมาฮอบิเชจีเป็นสตูจิกาเทมันเลยกี้สามต้องลองย้อนเลยอ๋อจังหวะมาเย็นนั่นเลยคุติชีรีเด็กว่า ฮัลโหล โอ้กว่าแต่หน้าปอกันเล็บวยปงสันตาชาลัยมีชูมูบยันนี่เด็ดดีลูดัตมาเพียบยี่ไหนมาเดลี เสียอะไรจ้าเนี่ยพี่อามีแต่หน้าชาด้วยครับพี่จินโอ้เนี่ยแต่ดีคุยกับมันเนี่ยพังตะกร้าเพ่งเล็กน่าตัวเฮ้ยสวยงั้นกันเอาเองข้ามมาไงจีเจซู ตัวเราพี่เบี้ยวมุสีเส้นยอดออกมาจีซังจีซังจีซังเลสเซจังว่าจุ๊ยกันยัตตาโนบินยาตันโนบินเนี่ยกิจจะชิดดูอารมณ์เนี่ยฮัลโหลท้าบุพันธ์สันหิงเกเรสุเรมันซาบาร์ดตันเซนดีกูมวยพับปีเดชวีริงวีริตีนีเดชวีเล็บปันชิมมัน အခုတော့မင်းလက်တွေဟာလူတတ်တဲ့လက်ဖြစ်နေပါတော့လားမင်းတတ်ခဲ့တာကမင်းကိုလူလားမြောက်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်မင်းရဲ့မွေးစားဖေးတိမ်မွေးနူးညံ့လှပပါရဲဆိုတဲ့မင်းရဲ့အမှုပညာတဲ့နှလုံးဟာအတ္တကြောင့်လောဘကြောင့်ယမက်တွေတဏှာတွေအဝိဇ္ဇာတွေကြောင့်ကြောက်စစ်ကြောက်သားလို့ငါကြောပြီကံကြီးတက်ခဲ့ပြီခင်မင်းကြီးဆေဘာကိုပြင်မှားခဲ့ပြီကျွေးကျေစုရှင်ဖခင်တတ်မိလို့ပြင်စာနန္ဒီရကံလဲမင်းတက်ခဲ့မင်းဟာအလကားကမင်းဟာအလကားကမင်းဟာအလကားက လေပန်းလေခွေလွဲခွေလွဲလေလွဲယူငေလေပန်းလေခွေလွဲခွေလွဲလေလွဲယူငေမြို့မင်းရေဖို့ထီချုံစစ်ရှုံတူရမြို့မင်းမြို့မင်းမြို့မင်းရေဖို့ထီချုံစစ်ရှုံတူရကိုလီအမြဲဟောင်းရဲ့ရောက်ရဲ့ကောင်းသာဘဝဘဝဆောင်အောင်ဝဲခေါင်းတော်ဖြစ်တဲ့ခါ ဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိ ဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိဟိအေးလက်ခုဩဘာသောပနာသံတွေကြားမှာရင်မှုအောင်နစ်နေတဲ့ဒရိတာကိုမနေ့ပါတစ်ပတ်ခါဆိုရင်တန်းကျွယ်တစ်သေးသမက်ကလေးဖြစ်တော့အောင်တော့မယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မင်းဖေဥရွှေအိုးအေးမင်းဒုတိယဒရိတော်ကောင်းဟမ်အဖေနှစ်ယောက်เจ้าเจ้าบ่ฮ่าฮีพูดได้มั้ยล่ะฮะเจ้าบ่เจ้าบ่เกร้าวเกร้าวเกร้าวบ่เกร้าวบ่เอ๊ะฮ่า ดีเด้ดีเด้ดาดิดาดิกงติอกุลุงกงติงิงูฉิลุดาดิมุซูบ่บ่วะမိမမယူခဲ့ဘူးမိမမယူခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့မင်းကဒဲဒီပြစ်သွားတော့မင်းပြစ်သွားတော့ဟုတ်တယ်မလားတာဟင်ဟုတ်တယ်မလား မနားရမှာဘာတွေပြန်ချနေပါလိမ့်ဘာတွေပြန်ချနေပါလိမ့်ဘာတွေပြန်ချနေဟာတယ်လီဖုန်းတောင်ကလည်းလန်သွားတာပဲဟုတ်ကဲ့ပြောပါဘယ်သူပါလဲအမရှိပါခင်ဗျာ ကျွန်တော်မှုခဲဆုံးတော့ဟန်စော်ထွန်းပါဂန္ဓဝင်ခမ်းမမှာကျင်းပမဲ့ဂီတဖျော်ပြပွဲကိုကျွန်တော်နဲ့အတူမှုခင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပါတက်ပြရစီလို့ခွင့်တော်မလို့ ခင်ဗျာဘာကိစ္စဘယ်လိုဘယ်လိုဩရပါတယ်ခင်ဗျာရပါတယ်ရပါတယ ်စိတ်အေးထားပါခင်ဗျာစိတ်ကိုထိန်းထားပါဂီတပညာရှင်ကြီးမန်းခင်ဗျာကန္နဝင်ခမမှာကျင်းပမယ်လူကြီးမင်းရဲ့အမှုပညာလက်ဆွဲမြပွဲကိုပြီးစီးသည့်အထိကျင်းပဝင်ပြုမှာပါအမှုပညာစွန့်ရည်ကိုပြပြီးတဲ့အခါနာပြီးဆုံးတဲ့အချိန်မှာတော့အင်မတန်အဖို့တန်လာတယ်အဲ့ဒီလက်ကလေးနှစ်ဖက်ကိုဖြူဖွေးလှပတဲ့ငွေလက်ကောက်ကလေးတစ်စုံနဲ့ခတ်ပြီးတော့ဆက်လက်ဂုံပြူရမှာကိုတော့အနာလာပါလေ very sorry ဘ ာခင်ဗျားတို့ဘာတွေပြောနေကြလဲဗျာဒါပါစကားလဲဗျာဟိုကျုပ်မသိဘူးကျုပ်မသိဘူးကျုပ်ဘာမှမသိဘူးကျုပ်ဘာမှမသိဘူးခင်ဗျားတို့ကိုခင်ဗျားတို့ကိုဘာလို့ကြမလို့လဲ ဟဲ့နေပါလေလူကြီးမင်းခင်ဗျာလူကြီးမင်းရဲ့အိမ်ကအိမ်သားရေဆွဲစလားတဲ့ကကြီးစံ300ရော့နေတယ်ဥသောကောင်းရဲ့ pistol ကိုလည်းတင်းစီးပြီးပါပြီပစ္စတိုဘောကလက်ပွေပုံစံရှင်ဟာတနေ့ကနဝရခမ်းမစိတ်ရှိုးမှတီးသွားတယ်စန်းနေရခလုတ်ဘောကလူကြီးမင်းရဲ့လက်ပွေပုံစံနဲ့ထတ်တူထမြဖြစ်နေကြောင်းကိုလည်း ढप्पो उठाओ ठामिया ने डगवा याशी पीवा किम्या किम्या धासो ကိုကိုတီးဆူပြနေရင်တချင်းယူနားထောင်ရတာလေအင်းစလီရရှင်နေမှာဝိရနာရီတခုခံစားနေရတယ်ချစ်စမ်းမအောင်ပျင်းတက်တီအားလုံးမင်းသမီးပြီးနိုင်နေကြပြီကိုကိုနိုင်နေကြပြီမာတချင်းနဲ့ဆုံးမနေပါဘူးမာတချင်းနဲ့ဆုံးမနေပါဘူးစတစ်ရှင်ဘောကပြေဖို့ကပြေဖို့ လက်ထစ်တဲ့ဇုံနဲ့အသင်ဆောင်နေတဲ့မုတ်ကင်းစွန်တော့ဥဟန်သောထွန်းတို့ဖွဲ့လာလဲငါတို့ကြည်ကွဲအာနာတဲ့အပြုံးလေးနဲ့ကျွဆူမိကြပါဘူးပြိတ္တအလင်မှာပြိတ္တများနဲ့အတူရှိနေမယ်ငါချစ်သူအင်းစဒီသူရင်နဲ့ဘယ်လိုနေရှာမလဲမသိ ကတိပါကလကတိတိတိတွေ့သွားတဲ့အချိန်တစ်ဖက်ကတီးနေတဲ့လက်ခုတန်နေတယ်မနာရဲမှာမချမ်းချင်တော့ဘူးအများကြီးဝင်နေပါတယ်ခင်ဗျာစိတ်လက်ထိတ်ကြိုက်ပါဟာဝတ္တရားမို့လက်ထိတ်ခပ်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါပြီခင်ဗျာလိုအပ်တယ်လို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကြပါတော့ကလကအပြင်ဖက်ကလက်ခုတန်ရှင်ပြိတ္တတင်နေကလကအတွင်းဘက်မှာ လက်ထက်ခန်းနေရတဲ့တန်းကျော်ပြည်သောအနုပညာရှင်မှဒီဖြစ်ရန်ဖို့ကိုတပြိုင်တည်းကကျွန်တော်ချစ်တဲ့အင်ဇလီမြင်သွားရင်အဖေချစ်တယ်ကိုကျွန်တော်ဝန်လို့ကြပါအင်ဇလီကိုကျွန်တော်ချစ်တဲ့အနုပညာရှင်တွေပြိတ္တတရားလို့ ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ချပါကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ချပါတချင်းဆုံးလို့တိကျတဲ့လက်ခုတံကိုဒီဘဝမှာနောက်ဆုံးကြားခြင်းဖြစ်နေလက်ခုတံဆဲသွားသည့်အထိဒီဆက်စင်ပေါ်မှာကျွန်တော်နှံ့ရပ်ပြီးတော့အာယုံပြုတ်ခွင့်ပြုတ်ချပါအောင်စကားမှုလို့ရဲ့ကျွန်တော်တောင်းပါပါတောင်းပါ Yeah, so